moom yonent bi ma xulaamul yëpp benn xel shabbahu doon ko mag abadan mukk ndax woon yow màggu jëf yonent bi shahrun màggu weer la ci ni ñu miin ci ñeneen ñi wa aamun màggu ci ñeneen ñi shahrul karami mooy màggu weer ci yonent bi lu ñu war a màgg ci at moom ci weer la ko màgg du ñu war a màgg ci weer ci bés la ko màgg maodo nee na xabaa raam na moom yonent bi shahrain ci ñaareeli weeram juddu am ñaari weer di raam walqiyaamu jub taxaw kem taxawaay bu jub fi diini aji amele ci ñetti weeram waxadaa mujj na moom yonent bi musikal jibraali di aji tee ci miir yi daayi ma mi mbir muy boroomuk yittoo boroomu góorgóorlu fii daalin ci ñeenti weer ba ma amee ñeenti weer la ma li ma tey jóg tey ci miir bi di ci jafar yu dox wa qudrati machi nee na kàttanu dox nag fii haayin aji amee la ci juróomi weeram ba mu amee juróomi weer la mën a dox te du jafandu ci dara wa asraa gaaw na ci doxam fii waawin ci juróom benn weer ba mu amee juróom benn weer la mën a waaxu wa yasaa nee daan na dox saaya muxtasimi kem doxu aji takku doxu wax a mbaare wala xeweelu góor fi zaayi ci juróom-ñaari atam juróom-ñaari weeram nee na fekkal la ma wax la moom yonent bi fii xaa ci juróom ñetti weeram fasaaxatoo leer leer waxam ak setuk waxam nga xam ni ñëpp danañu xam ni mu wax fii taayin ajaamee na ci juróom ñeenti weer loolu yéema la xale bu ci toll du xalaata wax sax nee na yërmii daana sànni wa yuyii te muy lottal cosaan wa absanal jisam yi gën jee dëgëri daan na sànnikat filiyaa yi ci fukki weer ba maa fukki weer bu jëlee dara sànni ko boo wooyee waxambaane nga xam ne sànnikat la mu sànni du ko dab nee na kaana nekkoon na daa adabin doon boroomi teggin boroomi yar xam ne xam na li mu war a def ak li mu warul a def ak la ko war ci nit ak la ko warul ci nit ak fa mu war a jaar loolu de am na min qable aamayni la jëkk ñaari atam jafran di mu aji dëgër ba mu laata am ñaari at la am intelligence ak yarub ñi am fanweeri at lillahi nee na kéemtaan yel na yàlla darnu abi ajibin baaxu aji yaru shabba koo xam ni màgg la fi yutumi ci jiri njirim moo danay bokk lépp lu ne yàlla day yëppam yéeme la waaye jirim boo xam ni bii amul ndey gisul ndey gisul bàyyi te gën a yaru nit ñëpp nee na yéeme la taqabbala foon na shaatun benn gat rë sa bopp yonent bi fi shuhuri xalimatin ci xëppuk xalima sayidatu xalima nee na maa gis téye ko gàttyaroon ba benn jóge ceqikoo ca jógal ci ba yëg ci foon ci bopp di wëlbati ko delluwaat ca gàttya nee na waxat sajada te mbir moom sëgg la moom gàtt ba wala nee na mu daal di dëgg nag ina la xanam yi dellu ca gàttya nee na aboobu bàyyi jiitleem boobu anchaa woyoon na ak saddoon na dénga day woy ci moom bi saaniyatin ci atu ñaareel ba min sukrin ngi sant yàlla ci atu ñaareel dan la bàyyo boobu bàyyi jaar jiitleem boobu woy ci moom sant yàlla dénga day dañoo ñu ngi koy wax xaarisubnu abdin ose booba mooy bàyyi jiitleem biyoor xalima kooku nag wuute nañu ci mujj na tuub wala mujjul tuub waaye daal muy wax naa alhamdu lillahi alhamdu mboolem xaaj cante ñeent lillahi ñee aj sax la ñeel yàlla rabbi sama borom alwaahidi niami ka aj may ji séwal mawdo mottulee bayt bi ci misaal way wa waaye woyo moodi wii daf ni alhamdu lillahi alladi aqfaani haha alxulaama tayiba alardaani قد ساد في المهد على الغلمان أعيده بالبيت بالأركان lol la wax ni ngi sant yalla mi nga xamni wërsegalé nako xalé bi dugg kërëm xalé mu sel bi sel ci sa néna mo xalé bo xamni bi ci kër bu mu juddo ñu tek ko ci bërfa ci la nekk sang di sangu xalé yi magge di sangu magge mu ni dal maangi muslu wal koy muslu seytaane ci barket borom neeg bi te moy borom kaaba gi loolu la moo doon jindi foofu ni abu ansha'a min shukri bi thaniyatin walhamdulillahi rabbi wahibin ni'ami neena wa ba'da aamayni neena wa shuqqa xareef na loolu ñeene yonente bi sadrun dëll ba'da aamayni ci ginnaaw mat ñaari atam mu shëhrayn ak ñaari weer ba ma amee at ak ñaari weer neena ca la ko jibril dëkk xar dënnam saq sadri neena wa xareef na dënnam bay fil ba'ti cek bañ ko bëgg yonni wal israay ak ca bay bëgg rañal li salami jëm baytu maqdis neena yoy yëpp ñett yi de ma do neena bu ci nek opéré nañu dënnam ba dindi la ca waru la ne neena wa khatamat kastena fadrahu dëngal bi ibn al-amin ndejoru jibril ma do neena opération bi ko jibril la ko def moko mo xoti moko kastiar moko xoti budé lu mu cey def moko ca def budé lu mu cey dindi moko ca dindi moko kastiar ay neena fa lam yufta fi waliful bi allazi la khamni fihi dega de nek la ca xoti goga opération la bo xamni yi dal budé lu cey def ak lu ci dindi lepp ken xam mu kasse at ko la khatmal ak kasse ghayra mustafi bobu mu aji ayibal neena rudda delof na sayyiduna sunu sang ni delo ko fan ummi yi jeme ci yayam amina boba nyaata atlam ana 50 neena bamu amé ci juroom meli atam nak la yef yi nak teen tan yu ci tek ñoo rek halimatu nak ñu neetu ko teye ndax dal yu bari yu may gis wolotu ndax dal ndir yi defoot koy japp ci xar de mu jeet yeneen yoy gisat ñay nek mu ñu jakk asaman ku ñu bëgg doot noyé ñoy yépp mu ko gis mu ni dal ci dal ci doomu jandu wolotu kon la ko dello yene kërëb bi niki dello ba xamlu ci dëkk xéena shaqi kërëb bi niki dello wolam ga ak nim ko dello wol xéena shaqi ci jamono ya xadul ba min zaami ngir ndaxre xamlu ci dëkk dello bi leela ba nga xamé ni jibril dikké la ko melo ba xar dënd bi halimatu dello la yaay ji dello ko ni ko dello ko dimu ñëwé itam ba mu am juroomi at ak ñaar yër yëf yi gëna yokku mu dello at ko waye rek bu dello rek sayyidat la ala joxat ko ko rek ni ko yobbu laakin na niki mom yonent bi radde wo dello la ko aminatu amina izaka ci jamana joju te ni radde fu a dax ni dañu wax ni mas'ul bu di doxé digënté fil ak faay rek man nga gooral radde muy fil ji wo di mas'ul ni aminatu ñew doora nek faay bi lo tax ñu war ko jigé ñoom ñu gooral ko sañ ko gooral ndax bu ñu wolol kenn ko sañ ko radde fu ngay wax de wéri jëm ca bayyi jaabalam bobu lu taxone ni delo ko nak ni ma ngir lenn la nga xamni tuqasi dala jankonte ak mom halimatu wala yuqasi dala jankonte ak mom minhu ci yonent bi mi alami ci la mo ay nekk la ya dal yonent bi hadirat sa'd yalla ko yalla jak len hadirat sa'd yoy itam ci bi jab jëm jëf ci yonent bi amna ci mbir yi ci feyo yi kiyam tan ndari yam la te moy mbamam mu lap ma yalla da fe kiyam tan do mu man mbam yu goor ya moy gattal ya daw genn dara ci soow ngir dekor yalla def ci kimtal dañuy jëm lu yalla gatt dool jëmé ak barké bi nga xamni mom ak jëkëram yépp nañu ko ni dugg na seen kër ci mag ci dugg yoy yépp gis la ko ak yeneen kimtal yi nga xamni gis la ko ci ni mu juddo ak maggi du gaaw yu mu mag ci façon bu nek wax ca ba benn liir xalaatu la wax dox ca ba benn liir xalaatu la dox dégg nga di xele bu tuuti jël aw xeer ñi ko wur ñu woo wax mbaale bu fànnee du ko jot yooyu yépp sayidna sayidatuna xalima di ko gis mu nekk loola ah boole cee léeg-léeg suñu borom jëfam leen ceeg moom ci digganteem ak moom Jibril rek moo koy seede yooyu mel yooyu itam kiitloo sayidatuna xalima ba jamono bu nekk bu demee ba xalam wóorutu rek mu delloo màkk yaayam ni ko delloo rek lu koy dal na ko dale foofa waaye du ko mën a supporté bu dégg si te gis ak yeneen yu gën a dangereux yu njëkk ya mu delloo si mu ni ko delloo loolu mooy bunt bi nga xam ni Cheikh Hadji Malick mu ngi ko ubbee lu Abdoulmoutalib yaakaar naa ni lii ca commencement ba ba ci mujj bi li si Maodo taxañ ci siira keneen ku mu mën a doon nga doon ko taalif ay xaaj lay doon xaaj yu baree baree bari te defe naa ni itam ku déglu bu baax seggaatu ko bu baax jàng ko njàngu teey defe naa daa am ñoo gulee ci siira boo gisee nag nu gàttali ko nii e indi commenté wuñu ko ci façon bu yaatoo yaatu charxaa ko affaire yi bànd la bànd da ngay limité moo tax ñu koy limité nii waaye nag itam lu ci ñuy jot rek jéem a jariñ ci loola yàlla ci yàlla def barke njariñ ci barke ki ko wax ak barke ka ñu ko wax ci mu ëpp ñëpp gën ñëpp muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke pas-pas ki ko wax ak ci cofeelam ci yonente bi mooy Cheikh Hadji Malick. Ba tey ñu ngi dox rek ci siiratu rasuli salawatullahi wasalaamuhu alayhi ñu ngi ci toll ci faatu yaayam sayidatuna amina ak maamam Abdoulmoutalib ak aakimo bi nga xam ne moom la ko Abou Talib aakimo ci wàllu tarbiyaam ak toptoom ci ginnaaw faatu maamam Abdoulmoutalib ndax dañuy wax ni sayidatuna amina yaay yonente bi faatu woon Màkka ndax dafa tukki woon tukki ba mu ànd ceeg yonente bi muy xelal ak mu ay mëna mu ànd ak moom yore xele bi te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ay man mu ay man nag waxoon na la ni jébeeru Abdoulahi la woon Abdoulahi génn àddina yonente bi dog donn ko siira am na luñ ci wax ñee nañu déedéet Abdoulahi ba mu laata faatu joreeloon na ummu ay man kilif ceef gi rek a fi defoon ñu ni déedéet yonente bi moo ko mujj goreel ñu ay man itam dundam gàttul ndax ginnaaw yonente bi dundaat na ginnaaw yonente bi ca Madina moo ni bi sayidatuna amina tukkee Madina nag ba nekk fa weer ci lenn wax te war a dellu ci Màkka te war a dellu ci Màkka nee na bi mu takkee gëléemam ba war mu ay mala itam ñu takkal ko gëléemam mu war ak yonent bi mu ñëwee ba ci Abwa dëkk la boo xam ne mu ngi nekk diggante Madina ak Joxfa yëg di ci yaramam ñu daal di wàcc ci foofa mbir mi itam dii saay bi di gën a dolleeku rek ba yàlla dogal ca la mu ca dogal ba ñu ko dencee ba pare nag Umu Aymana jël yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ak moom Makka jébbal ci ko maamam Abdul Muttalib di ko tàggee soxla sa neena booba yonente bi ñii ni nañu mu ngi ci ñeenteeli atam ñii ni nañu mu ngi ci juróom-benneeli atam waaye bu nga ci dem man di door rek boobu magagul ba mu ko jébbalee bagage ya jébbal ko yonente bi Seydina Mouhamad nekk ci loxo Abdul Muttalib maamam di ca nekk ba ci juróom-ñetteeli atam ci la Abdul Muttalib faatu faatu maamam Abdul Muttalib nekk njàqaree naqar ak fiis ci moom Abdul Muttalib bi mu laata fi jóge ndénkaane yonent bi moo ko jàkkleel Abu Talib Abu Talib magu ci woon Harith a ngi fi woon Abbas a ngi fi woon ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ko mag waaye moom la gën a wóolu ndax jikko yi nga xam ne yii moom la gis ci Abu Talib ci mala jaboote ak bari yërmande nee na itam ba tey booba amoon na beneen bu ko gën a neex moo di dara jage bi nga xam ak sër bi ko waa Makka jox ak bi ko Quraysin jox ak orma ji ñu ko joxoo Abu Talib joxuñu ko kenn ci doomam yi ci def mu wóolu ko ci yonent bi bàyyi kook moom Abu Talib it yor ko yorin wu rafet ba jëmmi jamana mu bëgg koo xamal addina bëgg a tukki Cham ànd ak njëgg ma booba yonent bi ngi toll ci fukki atam ak ñaar nee na mu wax ak moom yóbbaale ko pour wane wan ko wan ko addina laate la benn labbe bu ñuy wax Bahira ci Busra Busra dëkk la boo xam mu ngi nekk ci junubu Cham waaw maanaam boo taxawee junu penku daf lay moom daf lay daal di féete ci sa wàllu ndejoor nee na labbe boobu ba mu ko gisee gis ci mandarga yi nga xam ne moom lañu jàngoon ci seen téere ci yonentub jamono bii mujj wax ak papaam Abu Talib daal laaye ko biir ni ko daal mat bu ngeen yeboo di ko garde nee na ba mu dénn seeg moom Makka itam guerre boobu ñu tuddoon Harbul Fujaar te amoon ci gi diggante Quraysin ak Jil Hawazin li tax ñu tudd ko Harbul Fujaar dañoo topp seen bakkan ba def ko ci weer yii ñu araamal ko ci xeex yonente booba dëgër la ba yor gànnaay taxaw ci ginnaaw côté papa Abu Talib mu ni nag noonu la ko Abu Talib yore ci yoon ni ñu rafet ba yàlla dogal moom itam mu génn addina waaye nag suñu cheikh daal am na lu mu wax nee na nit ñàkk na ndey te alkool ñàkk bàyyi te alkool waaye ku ñàkk kilifa alkool booba yeneen ti amatul day amatul bàyyi waaye am na kilifa bu mat kilifa te mooy yàlla moo da nag di wax ci faatu yonent bi ak yooyu ñu leen waxal ci lay waxal wa aama arbaatin aw sittatin halakat nabiyi bi abwaa ay zuxani fi daari raa'icatin qabran laha dakara alqaamuusu fiiha biayni alxayri munajimi kaanat turiidu ila alaxwaali zaa'iratan wa fi lqiyaadi alqadaa aatin min alxakami nee na wa halakat faatu na umunabii yaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi abwaa ci abwaa dëkk boobu nekk diggante Makk Madina ak Joxfa te mooy li gën a siiw ay suxani wala Makk am na ñeneen ni ko wax ni Makka la tañ nak ama arbaatin ci at ñentel ci dundu yonent bi aw sittatin wala ñeneen ni ci at juroom benel ci dundum denga ñu ni mawo dal ak waaw mom kon soxla ci fan lañ ko ful muni lakara dindina ak indina alqamus khamus fi dar ra'i'atin dindina tud khabran bammel la di ñel sayyidatuna amina fi dar ra'i'atin ci keur ku ñu wax ra'i'a bi'aynin sha'in jigayr mun ajmi babdu mu li tomb te ko nak ra'i'a rek ngay wax lolu dal wax nañu ko lolay dal walé ci xawu indina ni ci dar kur ra'i'a ci makka fo fala bamélam nek lolay itam ak ñeneen ñu bare bare bare lolu wax amna itam ñu indi itam ra'iqa motax muni kanat nekkon na mom sayyidatuna amina turidu don nam ci tukke bobu za'iratan denga mbiru don aji ziyara ji ila al akhwali jëm ci nijaay yonent bi ay chamay yu nekk fofa waye may do ne lawal qada dogalu yalla bi atil aji dik la nil hakami tukke suñu borom fi iyabi ci delu ci ga bo won ba ci ko bo delu ci makka dal de la fala dogal bi ta ute bi nak ci bammel bi bu fekke ni ci ginnaw won ba ci ko gina dogal bi am ben mu faatu ci yoon wi ñu sul ko ci abwa wala ñu jallale ci ko makka rek waye li yeesi rek mom da ñewul biir makka yela haka attena attena ñaar la amna atté bo xamni yalla ko mom moy bi delu ci dogal ak atté bo xamni mo tollot ñun te moy li delu ci sa xam xam bu ngi gëna ñun de nga de motax mu ni haka attena Suyuti Imam Suyuti najatan ak taxé laylal ma'dinayn ma la bok amuk ñaar yi jur yonent bi najatan ak taxé imam suyuti dal neena abdullah ni jur yonent bi ak aminatu bi yaayam deewu ni ci l'islam ci fete la yu deew waye nak lolu tere ñu am taxé mawdana la tahibul jombal qawluhu wa xam joju bunya lolou manou la am man na am kay ndax wallahu yalla gol kare borom bax la kuy bax yalla la tax bax kon baxam amul dayo ndax neena li anna rabbaka ni ci sa borom yow wi beug jombalé wax joju ma mustafifu melo mukk bil ajj ci lot lot doom adama ko melo mo xam lot gi dafa delu ci beug la def waye mano wala lott ki dafa delu ci waxon nga way naro dengu ni yoy yep yalla bokku ci melom ndax waza tabal lil aljanna ñoom ñaar akhaf mo gëna yomb min sha'in tukki ci tuk min al adam mu tukki ci ñak neela bindi gi mu leen bindi ñoo ñaar amal leen te am ñu woon mo gëna jafñ di leen aljana kon nak loolu bu ko jombalé yi nak wa ummu aymana ummu aymana denga tahmiluhu mo jël yonal tibbi ba'da ummi ci ginna fatu yaay ji ako dencham mu jël ko li jëddi jël ci ko ci mamam di ci makka mam ji moy kan shaybatu hamdi abdul muttalib arida kadi ku gërëm al azim kadi borom daraje kadi aji mag ñene umma ay man day mo bolé yoon ci bag bagaj soxna sax indi leen tek leen ci loxo abdul mutalib mu daldi nek ak mom mun fi sadi fi sadi al aam wal hadi ataahu bi fayalahu ramadun fi shiddati al alam neena mawdo neena waramadun neena walantu metti fi shiddati al alam dir ni nek ci tartaru metti mom walantu yo dengo mun wal hadi yanti bi sallallahu alayhi wa sallam ataw dikratu bi ci walantu yo kagn nak fi sadi al ami ci atu juroom ñaarel ba bu mu nekké ci abdul mutalib ba nekk juroom ñaari atam da la ko walent dal walent wo xamni dal fajj gu def fajj nañu ko ko fu lay yobul lay ko fa mu jaaxle lol waye neela abdul mutalib dafa mu jigeel ko yobb ko ci benn docteur bo xamni labbe la motax ma do ni hudi jëwëlëf nako ak ñu bëf nako moom yoonent bi ila raahibin jëwë ko ci labde sa bin bade aji am di xam xamu docteur yaqulu muy wax lu ñeel abdul mutalib moom labde ba niko bëlé ci kenn laax bu ci kenn nekk ci sa xaalif ndax ki sa dawaa'u safaram xajam riquhu moy ay loram rek dara man ko fa ñu ci fi gennal yi la ko yabb di ko ci def rek liko nak legi farja dal di delu ak mom ila haare jëm makka bu sété di docteur bu sété ci benen borom xam xam abdou wassali itam dal di def lolu lolé itam nak dal di ante jëngu umu ayman nak dañ la wax ni dakantal la ñoo ñewati ñewati ndax yonenti bi non la ummu ay mala ummi baada ummi ginaaw sama yaay moy sama yaay waye mu ngi tudd barakatu bint sa'laba turam moy barakatu gogu wax sa'laba tu moko jur waye ummu ay mala moy dakantal wi dengal ni لنا والجد في العام يمشي لابن ذي يزن لكي يهنئه في الملك والإيم ابن ذي يزن بولد يمن لول وهي عامر متد عامر بن أسلم لول متد بيالا دغالي مفالو فالقو ديس kedoon wulmari abdul mutayib dañu xamante ci tukkente yi abdul mutayib daal tukki di ko romb di ko dane mu daal ñu moom itam makka di siyaare fi ci lañu xamante dooga di moo tax mu ni wal jaddu maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy abdul mutayib yalla ci la am ci atu juroom ñaarel bobok atu walantu metti woon yam ci demon la nit ñi yefami jëm ci ñu ñu yegal amir ibn aslam lan la ci wut won di tay yuhammi ahun di mu don ko ndokkel fi ñu ki ci pale xal gi leena won ci mom ni ak dir yi dama dal dafa dem rek pour ndokkel ko ci pal bi dogale ak mbir ni ñene ci pal bi ak xewal ni yépp rek neena ba mu dene ndokkel ko ba gare ko bu jëllu fi neena ahdahu hadi yalla ko mala jox lako jamal lu bari lol ci alal kado yu ne jox lako abdul mutalib mo ibnu yegal wa basharahu bi kulli koy bil mardi ci kuñu gëlem ki neela ko sa ki nga andal kat amna mandarga mandarga yi tabbi won yi don ko ñu ñu di ko mandarga yoonu gis nañ ko ci mom dañ ko bayyi xel mu beegal ko bi afdakhil qawli